Pozdrawiam kiełbasy jak rzuca chlebem. To jest przede wszystkim dla basu dziwko. To są rymy napierdolone na szybko. To jest plan, którego muszę spalić cipko. W moim życiu hip-hop to jest kurwa wszystko. Lubisz hip-hop? Zrób hip-hip hurra. Słuchasz szalonej płyty pęcura. Sensu szukasz to wpadnij tu raz. Chmura dodaje kurat w schron murach. Tytek X, hadocha docha. To wiedz flip bip z werrix lochach. To wiedz się nie kumasz nic wynocha. Wdech, wdech, wydech, wdech, knockout. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest NLX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest NLX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest NLX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest NLX. WFD pęku, RRX i dużo skrętów. Wiele głów i słów, nie parę, palę. Wypuszczam dym, nie parę. Nagrywam rym pod dobry kawałek. VSTO się zajarałem. Mówię jak kurwa chcę, tu szepczę. Jak padam to tylko z warszawskim deszczem. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest RRX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest RRX. WFD kreacja pęku BRXX. Nowe wyzwanie, na razie jeden mix. Na razie nowe wyzwanie. Czy spełnione twoje oczekiwanie? Nie wiadomo, na pewno dziś nie będzie stromo. Na pewno dzisiaj będzie zajebiście. Golda to widz filter pips? Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Dowiedz tytek filter beats. Potem powiedz RRX, WFD, PHP, SF. Kolejny mix, jeszcze BRX. Razem na samych początkach leje się pięćdziesiątka. Jak powiedział Boria, płynie prosto z serca. Pierwsza zajawka przy Jankilach Hercach. No w nim otwarte drzwi. Nie jeden typ tam śpi. Na pakie z prześmiewcami. Zaciągnij się gibonami. 2RX jest na fali. Parę płyt już wykombinowali. Chłopaki ze schronu, to jak atmosfera. Co? Drugiego domu, sprawa prosta. Za konsolą Cosa Nostra. Familia RRX Oska cały czas działa. Hajt, balety, młode kobiece ciała. W klubach czy drinku. Nowe wyzwanie, człowiek już na rynku. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest RRX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest RRX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest RRX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest RRX. Powiedz tytek z filter beeps. Człowiek to jest RRX. Powiedz tytek.